խնդիրներ։ Այսօր հունիսի 5-ն է, օրը 3:07-ի։ Բարձր տրամադրությամբ Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր մշտական ընկերներին, խոստանում հետաքրքիր և հագեցած եթերաժամ։ Տաղավարում ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում մեկնարկել է հատուկ դասընթաց։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Երիտասարդ գրողների հերթական երրորդ համաժողովը Ծաղկաձորում։ Այսօր կլսեք Վան Նովիկովի հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում ընթացիկ աշխատարաններին զուգահեռ մեկնարկել է հատուկ դասընթաց, որը միավորում է նոր մեդիայի և լուսանկարչության դասընթացների ուսանողներին։ Հատուկ նախագծի գաղափարը լուսանկարչության դասընթացավար Մարիամ Լորեցյանինն է։ Մարիամն է պատմում հատուկ նախագծի առաջին փորձի մասին։ Երբ ավարտվում է դասընթացը, երրորդ լեվելն է վերջանում, միշտ գալիս են ասում են՝ «Բա հետո ինչ է լինելու, էլ ինչ ենք անելու, այսինքն ինչու շարունակություն են ուզում»։ Հասկացա, որ կարելի է ինչ-որ մի բան անել, որը ավելի շատ իրենց գիտելիքները կօգտագործեն։ Հետո Լենայի հետ կիսվեցի ու այտենց որոշեցինք մեր երկու workshop-երը միացնենք իրար, անենք պրոյեկտ, որը պրակտիկ առումով իրենց ավելի շատ բան ցույց կտա մեր մասնագիտության մասին։ Այսինքն դասընթացները հա իրենք պրակտիկ անցնում են, բայց ինքը ավելի շատ այսպես փորձնական ինչ-որ բան է, այստեղ իրենք են մասնակցում իրենց ստեղծած product-ն վերջնական լինում։ Բնականաբար սկսեցինք ուզում ենք Երևան փորձենք, տեսնենք ինչ կստացվի, հետո նոր շարունակենք, բայց շատ ուրախ եմ, որ առաջինը Գյումրիում եղավ, ինչի որտեղ Գյումրին առաջի branch-ն է եղել, որ ես ընդունվել եմ ու դասընթացավար որպես սկսել եմ, ու շատ սիրել եի Գյումրին։ Իմաստն է, որ բացահայտենք Գյումրիի այդ թաքնված մարդկանց, որտեղ չեն երևում այն մարդիկ, որոնք իրոք Գյումրիի համար ինչ-որ բան են հիմա անում։ Շատ հետաքրքիր հերոսներ կտանք, սպասվածից նույնիսկ ավելի հետաքրքիր։ Թումո Ստեփանակերտում հատուկ նախագծում ընդգրկվել են 6 առավել ակտիվ ուսանողներ, ովքեր ավարտել են նոր մեդիայի և լուսանկարչության երրորդ մակարդակը։ Մեկ ամսվա ընթացքում նրանք պատրաստել են մոտ 10 փոքրիկ հոդվածներ Ստեփանակերտի ու Շուշիի հետաքրքիր կերպարների մասին։ Նոր մեդիայի դասընթացավար Լենա Գրիգորյանն է պատմում նախագծի մասին։ Նախագծի գլխավոր նպատակը այն է, որ մարդիկ են ստեղծում քաղաքները իրականում այդ մթնոլորտը, ու դրա համար մենք իսկապես փորձում ենք գտնենք այնպիսի հերոսներին, ովքեր կարելի ասել կերտում են իրենց քաղաքը ու դառնում են խորհրդանիշներ, բայց փորձում ենք խուսափենք այդ ծեծված հերոսներից։ Իրականում այս մարդիկ շատ կարևոր գործ են անում յուրաքանչյուր քաղաքի համար, բայց իրենց մասին ինչ-ինչ պատճառներով շատ չի խոսքում ստվերում են մնում։ Իսկապես ամենակարևոր բաներից մեկը նաև այն է, որ այն երեխաքը, ովքեր տվյալ քաղաքում ապրում են, իրենք էլ են բացահայտում իրենց համար իրենց քաղաքը ուրիշ աչքերով, ու այդ իսկապես շատ-շատ հետաքրքիր է։ Մենք աշխատում ենք on-line հարթակում, որը Zoom-ն է, փորձում ենք ստեղծել on-line ամսագիր, ինքը հարմար է նրանով, որ նախ հղումով կարելի է բնականաբար կիսվել ցանկացած հարթակում սոցիալական, բացի այդ իրենց ներկայացումը on-line ամսագիր և հետաքրքիր դասավորությունով կարողանում ենք փոխանցել մեր հերոսներին հարցազրույցներ և լուսանկարներ։ Հարցազրույցները փորձում ենք ուսանողների միջոցով անել այնպես, որ կյանքի կանոնների նման ինչ-որ բաներ ստացվի։ Արդյունքում ընթերցողը տեսնում է պատասխանները միայն ու կարծես մենախոսություն լինի քաղաքի հետ, քաղաքի մասին, քաղաքում, տվյալ դեպքում Ստեփանակերտում և Շուշիում, որովհետև չենք ուզում սահմանափակվել բնականաբար Ստեփանակերտով։ Վստահ եմ, որ եթե ավելի շատ ժամանակ ունենայինք, այլ ավելի շատ մարդ կարողանայինք բացահայտել, բայց քանի որ պրոյեկտը կարող է լինել նաև շարունակական, ինչի՞ չէ, կարող ենք շարունակել այդ ուղղությամբ հետագայում։ Դասընթացավարները վստահեցնում են, որ ամբողջ աշխատանքը կատարվում է բացառապես ուսանողների կողմից, իրենք միայն ուղղորդում են և խմբագրում։ Ուսանողների կողմից է իրականացված ամբողջ աշխատանքը, և մեր միջամտությունը լինում է միայն ուղղորդելու ձևաչափով, այսինքն բոլոր տեքստերը, բոլոր լուսանկարները արվում են ուսանողների կողմից, բնականաբար մենք խմբագրում ենք, մենք ուղղորդում ենք, մենք մասնակցություն ունենում ենք, բայց ոչ արդյունքի մակարդակով, դա լինում է միայն ուղղորդելու մակարդակով։ Թումոյի շրջանակներում երեխեքը ստանում են հնարավորություն էլ ավելի պրակտիկ հմտություններ ստանալ, կարծում եմ իսկապես այս նախագիծը հենց ճանաչում է դրան, որովհետև մենք փորձում ենք ցույց տալ, թե ինչպես է իրականում տեղի ունենում լրագրողի եւ լուսանկարչի աշխատանքը, ընթացքում իրենք էլ սկսում են սովորել ինչպես պետք է իրար հետ համագործակցեն, ինչը շատ կարեւոր է։ Առանձին դասընթացների ընթացքում տվյալ հմտությունը չես կարող փոխանցել։ Թումոյի բոլոր մասնաճյուղերում նախագիծն ավարտելուց հետո արդյունքները կներկայացվեն 1 ամբողջական պրոդուկտի տեսքով։ Ձևաչափի եւ ժամկետների մասին ըստ Լենա Գրիգորյանի դեռ վաղ է խոսել։ Դեռևս նախատեսված է, որ կլինեն պրոյեկտներ այն քաղաքներում, որտեղ ունենք Թումո մասնաճյուղ, որովհետև թումոցիների աչքերով ենք ուզում բնականաբար ցույց տալ։ Ի սկզբանե նպատակը դա է, առաջին շրջանից հետո բոլոր մասնաճյուղերում ուզում ենք ինչ-որ ամփոփ ձևով ներկայացնել, դեռևս վաղ է խոսել դրա մասին, թե որ հարթակում կամ ինչ միջոցով ենք ներկայացնելու, եւ շարունակության մասին էլ դեռ վաղ է խոսել, բայց կարծում եմ նույնիսկ եթե շարունակվի երկրորդ շրջանով, ինչ որ փոփոխություններ վստահ կանենք, որովհետեւ փորձում ենք առաջ գնալ, նորություններ ներկայացնել ու վստահ ինչ որ նոր բան կհորինենք անպայման։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, տեղական ժամանակով 15:30 ռոպե։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Օրերս լույս է տեսել Երվանդ Պետրոսյանի Սարդարապատ պոեմը, նվիրված մեր ժողովրդի 100-ամյա պատմական հաղթանակին։ Այն բանաստեղծական վիպական արտացոլումով պատմում է հերոսամարտի մանրամասները։ Հանդիպում ենք իրական անձանց Մուրադին և Սեփուհին, Գևորգ Կաթողիկոսին, Արամին, Գարեգին եպիսկոպոսին, Խալիլ Փաշային, Դրոին, Փիրումյանին, մյուսներին։ Տեսնում ենք հերոսական մարտի ելած մեր ժողովրդին Արագածից մինչև Արարատ ու Սևանից մինչև Երկինք։ Պոեմը ժանրային առումով որոշակի հիշեցնում է Եղիշե Չարենցի դանթեական առասպելը, մանավանդ պատմելու անմիջականությամբ, որոշ հատվածներում նաև տեղաչափությամբ։ Պոեմը հրատարակության է պատրաստել բանաստեղծի որդին Տիգրան Պետրոսյանը, որ նաև Սարդարապատի հերոսամարտի գործիչների ու իրադարձությունների մասին մեծականակ ծանոթագրական փաստեր է զետեղել գրքում։ Հունիսի 8-ին կկայանա ճանաչված ջազային երաժիշտ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ հանրահայտ Չիկոն և ընկերները ջազային խմբի հիմնադիրի ղեկավար թմբկահար Հայաստանում հարվածային գործիքներ նվագելու ակադեմիական ուսուցման հիմնադիրներից Արմեն Թութունջանի Չիկոյի ջազը Հայաստանում գրքի շնորհանդեսը։ Երգը ներկայացնում է Հայաստանում էստրադային և ջազային երաժշտության ծագման ու զարգացման 80-ամյա պատմությունը։ Այնտեղ ավելի քան 150 երաժիշտ կատարողների ստեղծագործական դիմանկարներ են, նաև ուշադրության է արժանացել հայկական ծագումով ականավոր ջազմենների ստեղծագործական գործունեությունը, հայտնեց Արմեն Թութունջանի որդին Հայկ Թութունջանը։ Նա հիշեցրեց, որ գրքի առաջին հրատարակությունը եղել է 2014-ին ռուսերեն։ 2017 թվականի հունիսի 8-ին գինի և ջազ փառատոնում տեղի ունեցած ելույթից 4 օր անց Արմեն Թութունջյանը մահացավ։ Իր մահից հետո ևս եղել են բազմաթիվ ջազային իրադարձություններ, համերգներ, ուստի անհրաժեշտ եմ համարել, որ չխախտվի գրքի ժամանակագրական շարունակությունը և գրքի հայերեն տարբերակում կատարվել են որոշակի թարմացումներ, արձանագրվել է այն ամենը, ինչը դուրս էր մնացել գրքի ռուսերեն տարբերակից։ Նկարիչ Վան Գոգի ստեղծագործական վաղ շրջանում արված կտավներից մեկը 7 միլիոն եվրոյով վաճառվել է Փարիզում կայացած աճուրդի ժամանակ։ Ինչպես հայտնում է BBC-ին, ձկնորսական ցանցեր նորոգող կանայք կտավը, որը պատկերում է աշխատող գեղճկուհիների, նկարվել է 1882 թվականին, երբ Վան Գոգը 29 տարեկան էր։ Աղբյուրում անդրադառնում է, որ կտավը գնվել է ամերիկացի հավաքորդի կողմից։ Ի դեպ, սա վերջին 20 տարվա մեջ Վան Գոգի Ֆրանսիայում աճուրդի հանված առաջին կտավն էր։ Համացանցում հրապարակվել է «Այրիները» ֆիլմի տրեյլերը։ Ֆիլմը նկարահանել է Օսկարի մրցանակակիր բրիտանացի ռեժիսոր ու սցենարիստ Սթիվ Մաքուինը։ Ֆիլմում պատմվում է 4 այրիների մասին, որոնց ամուսինները մահացել են զինված կողոպուտի ժամանակ։ Հուղարկավորությունից կարճ ժամանակ անց կանանց վրա սկսում են ճնշում գործադրել հանցագործներն ու ոստիկանությունը։ Վերոնիկա անունով հերոսուհու ղեկավարության ներքո այրիները որոշում են ավարտին հասցնել իրենց ամուսինների գործը։ Նշվում է, որ ֆիլմը էկրաներ դուրս կգա 20 թվականի նոյեմբերին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ եթերում Խաչմերուկն է, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից Սուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15:15-ից մինչև 16-ը։ Բարեկամներ, Խաչմերուկի հաջորդ էջում առաջարկում ենք լսել լրագրող Վան Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրերս ծաղկաձորում կայացավ երիտասարդ գրողների հերթական երրորդյա համաժողովը, որին մասնակցում էին ստեղծագործողներ Հայաստանի Հանրապետության մարզերից եւ Արցախից։ Համաժողովի բացման խոսքում գրողների միության նախագահ Էդվարդ Մելիտոնյանը համոզմունք հայտնեց, որ գրականությունը պետք է միտված լինի սիրո, բարության եւ համերաշխության մթնոլորտի ստեղծմանը։ Ինչպես ասում են, ընդունված է սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտում գրականության հարցեր քննարկենք, գրականությունը ամենաբարձր մթնոլորտը է ստիս, որտեղ ընդգրկում մե բոլոր այդ գոյականները՝ սեր, ամենաշխություն, բարություն եւ այլն։ Համաժողովի առաջին օրը նախզեկուցումներով են հանդես եկել Հայաստանի գրողների միության քարտուղար Պետրոս Դեմիրճյանը, միության Վանաձորի բաժանմունքի ղեկավար Մամվել Միկոյանը, համապատասխանաբար դիտարկումներ ժամանակակից երիտասարդ գրականության վերաբերյալ եւ երիտասարդ գրողների մասնակցությունը մարզային գրական բաժանմունքների ծրագրերին թեմայի շուրջ։ Արդի երիտասարդական գրական միտումների շուրջ իր դիտարկումներն է ներկայացրել գրականագետ Արմեն Ավանեսյանը, ով համարում է, որ ներկայումս հետմոդեռնիստական գրական դաշտում բացակայում են հստակ ուրվագծված մեթոդները, ինչը հանգեցնում է տարբեր ստեղծագործողների մոտ միանման պատկերների եւ արտահայտչաձևերի կրկնության։ Այսօր գրական մեթոդ կամ ուղղությունը որպես այդպեսին արդիական արդեն իսկ չի եւ կարելի է տարակերտ մեթոդներից որոշ բաներ տեսնել, այլ խոսքը որ դա ընդհանրական ինչ-որ համակարգի ձևավորվում է թե չէ, որովհետեւ ասենք եթե նայենք հետմոդեռնիստական գրականությունը, որոշ օրինաչափություններ հետմոդեռնիզմը, որը դեռ որպես մեթոդ էլ չի կարելի ասել, ընդհանրը ասպես կարելի ասել ուղղակի սկզբունք, հավատամք կամ ասենք ձև, բայց որպես այդպիսին մեթոդը դեռևս ձևավորման փուլում է։ Ուղղակի երիտասարդներից նրանք, ովքեր որ նախընթաց մեթոդներին ավելի լավ են տիրապետում, դուրս է գալիս նրանց տեքստերը ավելի հասուն ու աղեցած են լինում։ Պատահական չի, որ հանձնաժողովում քննարկում էինք 5 գիրքեր երիտասարդ մրցանակներին, մենք տեսանք, թե որքան պատրաստված եւ պաշտպանված է Երվանդ Վարդանյանը, հենց իր պատրաստվածության, իր պաշտպանվածության, որովհետեւ հաճախ նրա հերոսները նաեւ ջոնկի խոտներ դառնում կամ այս այլ մյուս կերպարներ դառնում։ Սա խոսում է երիտասարդ ստեղծագործողի պատրաստվածության մասին։ Կարծում եմ, այսօր նաեւ իր մեկ խնդիրներից մեկն այն է, որ երիտասարդները պետք է պատրաստված լինեն եւ նաեւ իրար կարդան, որովհետեւ հաճախ տեսնում ես գրեթե նույն դրամատրությամբ, գրեթե նույն պատկերներով գրած տարբեր հեղինակներ եւ հասկանում ես, որ իրար չեն կարդացել, հետո հանկարծ որ կարդան, պետք է սկսեն իրար գրագողության մեջ մեղադրել։ Այո, նույն ձևով մտածելու այս բանը կա, հետաքրքիր մի գործ կարելի է անել, ուղղակիորեն հեղինակների անունները հանել, մի հատ միքս ստեղծել, կդառնա մի բանաստեղծություն։ Ես կարամ ընտրեմ մոտ 9 բանաստեղծ կան, հատկապես երիտասարդ բանաստեղծների մեջ, նրանցից տարբեր ստեղծագործություններից վերցնեմ իրար տակ շարեմ եւ ձեզ թվա թե դա մեկ բանաստեղծի գրած մեկ բանաստեղծություն է։ Առանձնապես թեժ քննարկումներ ծավալվեցին իրականություն եւ գրականություն թեմայով գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի զեկուցման շուրջ։ Գրականագետը համարում է, որ արդի ստեղծագործողը մնայուն արժեքներ ստեղծելու համար պետք է խուսափի հասարակության այս կամ այն խմբի շահերի կամ պահանջների սպասարկուն լինելուց։ Հաջորդ օրերին երիտասարդ ստեղծագործողները հանդիպել են գրական մամուլի ներկայացուցիչների, հրատարակիչների հետ, քննարկել տպագրական գործին առնչվող մի շարք խնդիրներ ու լուծման ուղիները։ Տեղի են ունեցել նաև գրքերի շնորհանդեսներ, որի շրջանակներում ներկայացված էր նաև արցախցի երիտասարդ բանաստեղծուհի Սոնա Համբարձումյանի «Գանգրահեր կարոտ» ժողովածուն։ Երիտասարդ ստեղծագործողների հանդիպման նպատակների կարևոր մասն են նաև գրական ընթերցումները, որոնց արդյունքում մշտապես հայտնաբերվում են մարզերում և հեռավոր բնակավայրերում ապրող ու ստեղծագործող շնորհալի անուններ։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Եթե հայտնեմ մի կասկած, հայտնեմ մի կասկած, կնախավես դու ինձ, կհամարես ես դժվար, և շպտում է գրկաված, լավ լինի կեզ երևից։ զարմանում եմ, թե ինչպես հին օրերը չես հիշում, քեզ նվիրած պարգևած, նվիրած պարգևած, դու իմ սերը չես հիշում, իմ ցանկացար արեցի, ինձ մոռացա, հանում քեզ, զարմանում եմ, թե ինչպես ես քեզ շատ եմ սպասել. Խաչմերուկն է եթերում։ Սիրելի ռադիոընկերներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Artsakh.tv.am կայքի ռադիոբաժնում։Օրվա թողարկումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Նունե և Սուրբ Մանե Կույսերի հիշատակի օրն է։ Շրջակա միջավայրի համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկան, իսպանացի պոետ, դրամատուրգ, հայտնի է որպես երաժիշտ, նկարիչ, գրաֆիկ, 20-րդ դարի իսպանական մշակույթի հայտնի ներկայացիչ։ Դենեժ Գաբորը, հունգարացի ֆիզիկոս, հնարել է երաչափ լուսանկարը հոլոգրաման Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում։ Բարբարա Բրիլսկան, կինո և թատրոնի լեհ դերասանուհի, ԽՍՀՄ-ում հայտնի է դարձել ճակատագրի հեգնանքը ֆիլմով Նադիայի դերով։ Սըր Դևիդ Հեյրը, բրիտանացի դրամատուրգ, սցենարիստ, ռեժիսոր, Ստեֆանիա Սանդրելին, իտալացի դերասանուհի։ Manushal gatsa tusin, սարավ են սարի լանջին, մեկ էլ հանկարծ սիրտս տենչացին խենթանոշին, ծամեր եկավ աչկը սարավ սպիտակ սարի լանջին, մեկ էլ հանկարծ սիրտս տենչացին խենթանոշին. Նանոշ ավուկով կարնան երկով ու եկար, կայլով պարքով ու շուկով խենթությունով խելագար, կանանանոշ ավուկով կարնան երկով ու եկար, կայլով պարքով ու շուկով խենթությունով խելագար. Այդ ինչ կան դարդեմ արել ես են սարի դոշին, դերի մաստված պարք է վարա ինձ իմ խենթանոշին. Այդ ինչ կան դարդեմ Հաղորդաշարի մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց։